العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من كتاب جمعنا في الكليات الدعوة إلى الله فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي حميد المدني حفظه الله تعالى ورعاه. Tumeona jitihada juhudi kubwa aliyotoa Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kulingania tauhidi na kuitekeleza kuieneza kwa vitendo baada ya kuikomboa nchi ya Maka, na uzito wake tauhidi kwa mitume yote na yale ambayo waliokabiliana nayo kwa watawala. Hii ikawa jambo kubwa wanayolingania ni tauhidi, mpaka tulipozisoma aya ambazo zinafahamika katika masala ya shirki. Allah kusema innahu man yushriku billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna, qabla yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha كذلك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. بعد تتالي أيديزي قصير شيخ ربيع حفظه الله، فالعقل والحكمة والفطرة تقتضي إذا أن يبدأ بمحاربة خطر الشرك. كيف أكيد نحكم na maumbile salama ya mwanadamu yanahukumu kwa ajili hiyo kuanzwa kupigwa vita hatari ya ushirikina. Wa an tastamilla da'awatu al-anbiya, na kule kuendeleza kuendelea zile linganizi da'awatu al-anbiya, da'wa za manabii wa atba'ihim, na wafuasi wao ala muharabatihi, juu ya kuipiga vita kwake shirki. Ma bakiyat lahu baqiya, kwa muda wote itakubakia chochote katika ushirikina, au bakiya lahu shaklu au madhhar, au patakubakia kwa huo ushirikina shakli fulani, yani sura fulani au mwonekano fulani. Qala fa idha ahatat bi ummati mashakil aqadiyya شرك يدمر عقيدتها، ومشاكل اقتصادية ومشاكل سياسية، فبأيها تبدأ المعالجة الحكيمة؟ أنا سمع فإذا أحاطت بأمة المشاكل العقدية، فلأمر أمة تخزنبوكوا لمشاتيز وكياتين، شرك يدمر عقيدتها، فإذا أصابوا يتولوا الشركين wenye kudamirisha wenye kuvuruga ile itikadi yake. Wa mashakil iqtisadiyya, pia umma ukafikwa na kuzungukwa na matatizo ya kiuchumi. Wa mashakil siyasiyya, na pia matatizo ya kisiasa. Fabiayiha tabdau lmualaja, umma kwa lipi katika hayo itaanza kuitibu alhakima, kule kuitumia ile tiba ambayo ni hikma. Hayo ndio maelezo yaliyopita katika darsa ya leo. Kisha anasema shekhe katika darsa leo anakuanzia, amma al-anbiya falam yabda'u illa bimualajati mushkilati al-aqida bikulli quwwa. Ama manabi hawakuanza isipokuwa kwa kutibu ule mushkila wa itikadi kwa nguvu zote, pamoja na kwamba kuna matatizo mengine ya kisiasa, pamoja na kwamba kuna matatizo mengine kiuchumi, lakini manabii hawakushughulishwa na siasa wala uchumi, walianza kushughulishwa na kutibu masaili al-aqabiyya. Walbadu bimualajati al-amri al-akhtar amrun yattafiqu alayhi kullu aqala'i al-bashar, na jambo la kuanza kutibu lile jambo la hatari zaidi, jambo ambalo wanaofikiana wanadamu wote wenye akili, walbadu bimualajati al-amn, na kule kuanza kukabiliana na lile jambo al-akhtar lilokuwa la hatari zaidi, kulitibu na kukabiliana nalo, al-amru al-akhtar, jambo la hatari zaidi, amrun yattafiqu alayhi kullu uqala'il bashar, ni jambo ambalo wanaofikiana juu yake wote katika wanadamu wenye akili. Famathalan, kwa mfano, law raa aqilun thu'ban wa namlat yadabban ala insan, law kama mtu ataona mwenye akili, tamuona nyoka na susumizi wakiwa wanamtembelea mwanadamu, la amda alayhi aqluhu an yubadira ila daf'i thu'ban au qatlihi, itampa fikra moja kwa moja akili yake kuharakia kumuondosha yule nyoka au kumuua yeye nyoka au katilia au kumuua kwake, ni shiddati khatarihi, kwa ule uzito wa khatari yake, ala hadha lisa yuyu mwanadamu, lau raa aqilu thu'banan, kama mwenye akili atamuona nyoka, wa namlatan, na sisimizi, yadabbani ala insan, ikiwa wanamtembelea na kumtambalia mwanadamu, la amla alayhi aqluhu, basi itamjaza fikra juu yake akili yake, an yubadira ila daf'i thu'ban, kuharakia kumuondosha huyu nyoka au katlihi au kumua, li shiddati khatarihi, kwa ule uzito wa khatari yake, ala hadha al-insan, wa huyu mwanadamu, wala yumkinu an yulqiya bala linamla, wala hawezi kutupa fikra yake kwa sisimizi, wala li alfi namla, hata kama atakuwa alfu moja sisimizi, alfu moja hawezi akawashughulikia akamwacha. Hii ni mifano ambayo anaipiga Shekhe kitabu Allahu taala litakribi ukulina, kuzikurubisha akili zetu. Na hapa katika huu mfano thuban, thuban ni nani? Ni ashirku, ni ushirikina, na namna tuhukumu nyingine, siasa, mambo ya kiuchumi, mambo si ya mizozo au labda unyonge wa Uislamu kukosa visima, kukosa vyoo, na mfano hayo ni kitu cha kawaida. Walau raa aqala asada hasura wa jamaa min alfikran, anasema na lau mwenye akili au mwenye akili wakimwona simba baini mkali mno sura, wa jamaa min alfikran, na min alfikran, na kikundi cha fani, tahjimu alayhi la hamalu hamlatan wahida lisaddi hujumi al-asad, akiona kikundi cha fikran kina hujumu juu yao, watu wenye akili wakiona kikundi cha panya kina hujumu juu yao, wallahi watabeba kwa mbegu mmoja, la hamalu hamlatan wahida, watabeba watachukua kwa ule mchukuo mmoja, yani kama kampeni kimoja tu, wote wakiwa na sera moja, lisaddi hujumi al-asad, kwa kule kuzuia mavamizi ya nani? Simba. Watanasau lfiran, na watajisahaulisha kwa hawa nani? Hawa fikran. Walau kana maaha jamaatun ukhra min aldafadi, hata kama ikiwa pamoja na hawa fikran kuna kikundi chengine cha chura, kuna chura pale wanakuja, kadhalika mapanya yanakuja au mabuku sasa yanakuja, huku kuna simba mmoja tu, hakuna mwanadamu mwenye akili akienda kumzuia nani? Panya au chura au mfano wa hao, akamwacha simba anakuja, simba mmoja, hawa ni wengi, kuona pambana na wengi. Kadhalika huu ni mfano wa chifu na ahkamu. Walau anna musafirina ntaha bihim sayr, walau anna musafirina ntaha bihim sayr, na laiti kama wasafiri utakomea kwa wao msafara, ile safari itaishia ila tariqai, kwenye njia mbili, la khiyara la, hakuna uteuzi kwa wao isipokuwa misuluki ahlihi, lazima ipite moja katika njia hizo mbili. Walau anna musafiri intaha bihim sayr, lau kama wasafiri utakoma kwa wao ule asayr, ule mwendo wa kutembea, maana safari yao itaishia ila fariqaini, kwenye njia mbili, la khiyara lahum, hakuna uteuzi kwa wao min suluki ahlihima, isipokuwa ipite moja katika njia hizo mbili. Al-awwal, ya mwanzo, فيه براكين تقطف بلهبها ونيرانها تلتهم أشجارها وأحجارها. أنا سمع يا مونزو يتقوين فولكان براكين لجمع يا فولكان فولكان فولكان يعني الموت يكتوك كتكملين أو كتكسين فأرض كاقنا ملكوك تقطف بلهبها إلى توفى وقوله وقوافه ونيرانها نا موت وافه unalembea bilahbiha, unalembea chechea zake au mwako wake, wa nirani na moto wake, taltahimu ashjaruha wa ahjaruha, mpaka ikawa kunaungua ile miti yake na mawe yake yanaungua na kuyayuka. Njia ya mwanzo ina volkani kinamwaga moto, watu hawezi kupita. Wa thani fihi al-ashwaq wa ramdha wa ashi'atu ash-shamsi, na ya pili kuna miba na sehemu yenye ar-ramdha yenye ukali wa jua. Yani ar-ramdha ni ile ardhi ambayo imepata joto kali. Ar-ramdha ni ardhi ambayo yani mchanga ule ambao umekuwa mkali kwa jua. Wa ashi'atu shams, na miangaza ya jua. Al-lahiba, yenye kuunguza. Huko kuna mwangaza mkali, kipita lazima macho yafumbe zile uso. Kadhalika kuna ashwab, miba. Ar-ramdha mchanga wake ni wenye kuwa unaunguza. Wa ashi'atu shams, na mwangaza wa jua. Allah ni mwenye kuunguza. Lama ktara uqalahum illa suluka tariqa thani, wasingechagua wenye akili wao wanadamu isipokuwa kupita njia. Maulama wa sunna ahyana, maulama wa sunna ahyana wanataja mifano ili kuzikurubisha hiyo mina at-tabligh. Tabligh wao mwenge wao wa mawaidha ni kutaja visa, na visa vingi vinakuwa havina isnadi zilizokuwa sahihi, bali ni visa wanaozungumziwa tu masahaba wa Mtume kama katika kitabu chao hayakisa. Lakini hii ni mifano ya kumkurubisha mtu ya kwamba ulinganizi wa kulingania watu katika tauhidi, ulinganizi wa kuwarejesha watu katika itikadi iliyokuwa sahihi, huu ni umuhimu, ni muhimu kuliko jambo lolote lenye kuwakwaza na kuwatesa na kuwasumbua Waislamu katika jamii. Kama ni umaskini, kama ni uchumi, kama ni mashaka, kama ni tabu wanazozipata, kama kuonewa, pamoja na yote hayo, lakini jambo la kubakia katika tauhidi na watu kulinganiwa tauhidi, akida ya tauhidi, ili aliwezi kufua dafu kwa jambo lingine lolote litalokuwa lenye kuwakabili Waislamu. Linaa ashadda al-mafsada, hivi tutufulie hivi sasa, tuyachukue sasa yale mafsadi makubwa, a'li al-mafasida as-siyasiyya wal-ijtimaiyya wal-iqtisadiyya, na kusudia mafasidi ya kisiasa na ya kijamii na ya uchumi na ya kiuchumi. Wa ashadduha fasada al-hukmi, na kubwa lake zaidi ni ule ufisadi wa utawala. Wa hukmu liwazinaha bifasadi al-aqida, tuchukue huu au tuichukie yote hii, tuichukue yote hii tuipime kwa ufisadi wa aqida, kuharibika kwa aqida. Fahal huma fi mizani Allah wa mizani al-anbiya sawa, ye hayo kwa mizani ya Allah na mizani ya manabii iko sawa? Au anna ahadahuma ashaddu khataran wa adha wa amaru aqiba, au kwamba moja wao ni yenye hatari kubwa zaidi, ni chungu na yenye mwisho mbaya zaidi, kwa mtu hatuzingatia au kuzinduka juu yake. Binaakhudha naakhudh al-ana ashadda al-mafasid, sasa tuchukue, naakhudh al-ana ashadda al-mafasid, tuyachukue yale mafsadi makubwa hivi sasa. A'ni al-mafasid al-siyasiyya, namaanisha yale mafsadi ya kisiasa, haribiko yale, walijtimaiya ya kijamii, zozo, doa, watu wanavyoteseka katika jamii, waliiktisadia chuu, Waislamu ambao wako chini, hawajasoma sayansi wengi, hali zao ni duni, yale yenye kuwakabili Waislamu katika changamoto mbalimbali za maisha. Wa ashaddaha fasada, na tufue ile ambayo lenye ufisadi mkubwa zaidi, ambayo ni alikuwa jambo la utawala. Waislamu hawatawaliwi na viongozi pengine wenye dini kama watu wa Kiislamu. Binwazina, tuyapime hayo bifasadi aqida, kwa kule kuharibika kwa itikadi, kwamba maisha magumu, hali ngumu, watu wanafeli, Waislamu hawapo katika sekta au katika maeneo nyeti, katika maeneo muhimu katika nchi. Pamoja na hayo, lakini kitizama upande wa aqida, tunakuta kuna masufi, kuna tarika zimetawala, kuna mambo ya kuabudiwa shekhu wa Allah, kuna mizimu katika jamii ya Kiislamu mengi, kuna makaburi. Tupime huku na huku, fahal huma fi mizani Allah wa mizani al-anbiya sawa, hivi hivyo kwa mizani ya Allah na mizani ya manabii sawa, au anna ahadahuma ashaddu khatara, au kwamba mojawapo ina hatari kubwa zaidi, wa adha na ngumu, wa amaru aqiba na yenye mwisho mbaya. Fa fi mizani Allah wa mizani anbiyai, basi katika mizani ya Allah na mizani ya manabii wake, anna ashaddaha khatara, vile ambavyo chenye hatari kubwa zaidi, wa ajdaru bitarkizi alayhi, na kile ambacho kinastahili kutiliwa umuhimu, bitarkizi kutiliwa umuhimu, ala madri juhuri wal usur, kwa kupita miaka na zama zote, wa fi kulli risalati, na katika kila risala, yani mitume yote, inama huwa shirkina, si tenginevyo isipokuwa ni ushirikina, wa madhahiruhu, na maonekano wake shirki, alladhi la yudhahi fasadu, ambayo hailingani na ufisadi wowote, mahma adhuma sha'nu hadha alfasad, kwa vyovyote utakavyokuwa mkubwa ufisadi wa jamii hii. Fa fi mizani Allah, katika mizani ya Allah, wa mizani anbiyai, na mizani ya manabii wake, anna ashaddaha khatara, kile ambacho hatari yake ni kubwa zaidi, wa ajdaru bitarkiz, na kile ambacho kinastahiki, kinastahiki zaidi kuwakiziwa, kuelekewa, kupewa umuhimu alayhi juu yake, ala madri tuhur, ala madri tuhur, kwa kule kupita muda wal usur na zama, wa fi kulli risalati, na katika kila risala, kila ujumbe aliyepewa mtume, inama huwa shirku, jambo lenye kutiliwa muhimu na lenye kurakiziwa katika zama zote na mijumbe yote ni ashirku, shirki, wa madhahiruhu, na muonekano wake, yale ambayo ni kuashiria na kuonesha juu ya ushirikina, alladhi la yudhahihi fasadu, jambo ambalo halifanani na ufisadi wowote, mama adhuma shani hadha alfasad, kwa vyovyote utakavyokuwa mkubwa ufisadi huu. Kwa maana hiyo, watu wakilalamika katika jamii wakisema hawa masalafu hawazungumzi habari ya mabaa, wala habari ya ulevi, wala habari sio ya wanawake, wala habari sio ya madhambi kadha wa kadha, haya ndio mambo ya muhimu, nchi imeharibikiwa. Tunaambia haya masalafu wanayozungumza na wanayasema na wanayakataza, lakini kubwa zaidi kuliko yote ni kuacha ushirikina wa kumshirikisha Mola wenu. Hayo ndio madhambi makubwa zaidi kuliko haya mabaya, wala ulevi, wala madango na mfano wake, japo ni mambo ya haramu na ni mambo ya maasi, lakini ashadduha khataran, yale ambayo khatari yake ni kubwa zaidi, kumshirikisha Allah azza wa jalla. Akatoka Muislamu anamtaka mtoto au anataka mume au anataka mke au kuhifadhi nyumba yake, akenda kuinamisha magoti yake kwenye mti au sanamu au mziwi, akaomba shida zake, au baadhi ya watu wakaenda kule malindi kwenye yale makaburi yaliyojengewa yale makubwa yale, wakaomba katika sehemu zile kutaka ubunge au uwakilishi au uraisi au biashara au wafanikiwe katika mambo yao. Haya hatari yake ni kubwa zaidi kuliko chochote mbele ya Allah azza wa jalla, na hii ni kwa dua ya manabii alayhi salatu wassalam, wa binaa ala hadha na'udu fa naqul, na kwa kulijengea hii tunarejea na tunasema, inna bad'a jami' al-anbiya, hakika kule kuanza manabii wote, bi islah al-janib al-aqdi, katika kule kutengeza upande wa itikadi, wa muharabatu shirki, na kule kupiga vita ushirikina, wa madhahirahu na mionekano yake, wa madhahiri wa muharabatu shirki wa madhahirihi, huwa muktadha al-hikma wal-aqli, ndiyo chenye kuhukumiwa na hikma na akili, wa dhalika lil-umuri al-atiya, na hili na hili au na hilo kwa mambo haya, wa binaa ala, na kwa kujengea hili, na udu fanaku, tunarejea na kusema, inna bada jamii al-anbiya, hakika kule kuanza manabii wote, biislam al-janib al-aqdi, kwa kule kutengeza upande wa akida, ikawa jambo kubwa ni kulingania kaumu zao kutomshirikisha Allah azza wa jalla, kurudi katika ibada kwa kumjua Allah peke yake. Ikawa jambo hilo ndio jambo kubwa fi islam al-janib al-aqdi wa muharabat ash-shirki, na kule kuanza katika jambo la kupiga vita shirki, tunasema muharabat ash-shirki, kupiga vita shirki wa madhahirahu, na muonekano wake shirki, huwa muktawa al-hikma wal-aqli, ndio yenye kuhukumiwa na hikma na akili. Wa dhalika lil umuri al-atiya, na hilo kwa mambo yafuatayo. Awwalan, jambo la kwanza, anna al-mafasid المتعلقة بعقائد الناس من الشرك والخرافات وأنواع الضلال أخطر آلاف المرات من المفاسد المرتبة المترتبة على فساد الحكم وغيره. أنا سيما الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه ومولوه فساد ونوفه دمان نيتكاد زواته كتكو شركين نوفرات نأين بلبال زوقتين أخطر آلاف المرات خطريات الكوة ألف يا مرمولة يعني أخطر آلاف المرات خطري أما الكوة زي يا مرأيل من المفاسد المترتبة كلكو يلم فسادي أو أولو فسادي أولو فتكانو على فساد الحكم وكلكو فسديك توالى كفسديك حكم يعني pamoja na kwamba hukumu ni jambo ambalo lina ufisadi ikiwa ni mbovu haipo katika misingi ya dini, lakini ile itikadi ya mtu mwenyewe bila kuwepo na mtawala, bila kuwepo na kiongozi, yeye mwenyewe ndani ya nafsi yake ikawa ni mbovu. Inna anna al-mafasid al-muta'alliqa bi'aqa'id an-nas, si zamani kwamba ule ufisadi uo unaofungamana na itikadi za watu من الشرك katika jambo la kumshirikisha Allah, walqurafat ikawa ndani yake kuna ukurafu, wa anwa'i dhalal na aina bali bali za upotevu, akthar alafu marrat ni jambo la hatari kwa alfu moja, yani mara alfu moja ukhatari wake ni zaidi ya mara alfu moja, min almafasid almutarattiba ala fasad alhukm kuliko yale mafisadi yanayopatikana kufisika hukumu wa ghairi. فإلا أن نقول هذا إكيو قد كل سمحي ونعتقده نقول تكده فإلا أن نقول هذا ونعتقده صفحنا من حيث لا نشرب جميع الأنبياء إكيو قد كل سمحي نقول تكده تتوينجز كتكوكم باب ما نبي ووت ونيني ونعوذ بالله صاب ما نبي ووت هو قركز كتكالولوت سي سياسة سيو tawala sio jamii, bali kubwa zaidi walipokolonipa kipaumbele ni jambo la ashirku billah, kutengeza itikadi za watu. Na hii ndio da'wa ya ahli sunna wal jamaa. Haya mengine yapo jamani, hayeshi. Visima vitajengwa, atajenga bunge, atajenga mtu wa kawaida, watajenga msikiti, watajenga kanisa, watu wote wanaweza kuyafanya hayo. Sio kwamba huwezi kutumia kisima, lazima uwe kwa msikiti cha kanisa uwezi haramu kutumia da. Lakini hili jambo la kusimama na kuelekeza watu kumwabudu Mola mmoja halisemi isipokuwa mtume au wafuasi wake au waliosimama katika njia sawa. Wengine wote watawadanganya watu na kuwababaisha, na hili ndilo lilobeba saada ya mwanadamu katika maisha ya akhera. Kufanikiwa kwake ni kwenye tauhidi yake. Qala wa na'udhu billahi min ad-dhalal, inna hadhihi al-mafasid تشمل الحاكم والمحكوم. حقيقة هيا ما هو يوفساد هو فساد هو ونفسان يمتوالا من يكتوالين. فالحكام أنفسهم في كل زمان ومكان وتوالا وهو ينير كتك كل زمان نسهيب إلا المؤمنين منه يسفقوا من كتكواه يخضعون للأسماء والأمينكية مسنا والأوثان والقبور نما قبور ويقومون بتشييدها نوى ونسمام قوية مارشة نقوية التشييد بمعنى البناء والتعميل إكاوة ياتي ينقوه إما يشتفى عند وينجي لكن يتجيبوا يتتجيزوا سيموزين استفانيو زي سوريا يتتوضوا حكام أنفسهم وتوالوا وينيهم في fi kulli zaman wa makan, katika kila sehemu na muda, ila almu'minina minhum, isipokuwa waumini, yakhdhauna lilasnam, wanaenyekea masanam, wal awthan, kuburi na makaburi, wayaqumuna bitashyihiha, na wanasimama katika kuyatia nguvu, kujenga na kuyaimarisha, wa himayatiha na kuyahami, wa ibadatiha na kuyaabudu, wa taqdimi alqarabina laha, na kurudisha au kutanguliza kuweka vitu kwa wao. Wayaqiduna anna laha sulta ghaibiyya, na wanaitakidi hao watawala kwamba haya masanamu na makaburi haya yana nguvu za ghaibi, yani kuna roho fulani pale qahira yenye nguvu fauka sultanihim almaddi, hiyo nguvu yao ya ile ambayo wako nayo ya kidunia, yani pamoja na kwamba wamejipanga katika dunia yao kwa ulinzi, kwa nguvu, kwa uchumi, lakini wanaamini kwamba viti vile, nafasi zile, hawawezi kuendesha, lazima kuwe na nguvu, nguvu ya ndani, mtu awe na mganga wake, mtu awe na wachawi wake, kuwe na dini yenye kusimamia sehemu fulani, hata watu wa mipira. Haya si kwa watawala, hata watu wa timu za mipira, mipira tu ya kawaida mitaani, watu wanashirikisha Allah azza wa jalla. Wanamshirikisha pamoja na kwamba wachezaji watafanya mazoezi, timu itajipanga, kutakuwa kuna makocha na tunzo zitatolewa, lakini pamoja na hayo kuna kamati ya ufundi itakayotengeneza mambo. Haya ndio mambo ambayo yapo katika jamii. Kwa hiyo hao watawala wao wenyewe wanayenyekea masanamu na makaburi, na wanasimama katika kuyaamalisha na kuyahami na kuyaabudu, na kule kukurubisha, kutanguliza alharabi, kuweka vitu kwa wao, kuteka pale pesa, ateka vyakula, chochote pale katika nadhiri zako na kuziweka. Wayaatakiduna anna laha sulta, wanaitakidi kwamba hayo masanamu na makaburi yana nguvu ghaibiya isiyoonekana, qahira yenye kushinda fauka sultani, juu ya nguvu yao almaliya kidunia. Fahiya tadhurruhum wa tanfa'uhum bidhalika sultani alghaibi, kwa hiyo hayo masanamu yanawadhuru na yananufaisha pia kwa huko kuwa na ule utawala wa kighaibi, bidhalika sultani, kwa ile nguvu alghaibiya kighaibi fi zahmihim, katika majengo yao. Wa bitilka alquwwatu alqahira, wa bitilka alquwwatu alqahira, wa bitilka alquwwatu alqahiratu alkhafiyya, na kwa hiyo nguvu au wa bitilka alquwwatu alqahira, na kwa hiyo nguvu yenye kushinda alkhafiyya, ambayo iliyojificha au ala alaqal au fawjate, tashfa'u lahum inda Allah fi tahqiqi ma'aribihim, ita waombea msamaha mbele ya Allah katika kule kuhakikisha matakwa yao, yale malengo yao. Hivi ndivyo watu walivyo, watu wanasali katika jamii kama hii yetu sisi. Mtu ana kinafasi kidogo tu, ana ukatibu mwingine, ana usheha mwingine, ana ujumbe wa nyumba kumi, basi ule unafasi mdogo unamtoa katika faa, anatafuta mtu mwenzake mwanadamu aliyeumbwa kama yeye, amtengezee, amweke sawa njia yake. Anaambiwa ukienda huku uvae nguo fulani, ukivaa nguo hii itakuwa salama, ili ufanikiwe katika jambo fulani au mwaka fulani uchukue tena au nyingine, lazima ufanye kadha. Kwa hiyo watu watamshirikisha Allah, watachinja, watu watatufu uchi katika maeneo, watu watafanya mambo halaiki chungu nzima ya kumshirikisha Allah azza wa jalla. Kwa hiyo jambo halipo kwa utawala tu moja kwa moja, hawa viongozi na wanaongozwa. Huyu kabla kwa kiongozi alikuwa raia wa kawaida, vile alipofika kule kafika kwa njia za ushirikina, atabaki na ushirikina ule ule, hataweza kuacha, anajua ndio muinua kule, atamwacha Mola wake, atajiacha dini yake, ataacha misingi imara ya tauhid, ataingia katika ushirikina. Wa awdahu mithali lilhudhuri alhukam lilawthan dhalika al-tawhid المتألم فرعون الذي قال متبجئا انا ربكم الاعلى. انا سيما نمفانو امبو اوكو وازي زي نمفانو امبو اوكو وازي زي للاوثان ومثلا ذلك الطاغيه هو يومين تشوكمباك طاغيه مؤوبه لتشوكمباك المتألم اللي يجفان يمون نان فرعون الذي قال متبجها ambaye aliyesema katika hali ya kujifakhirisha na kiburi, ay mutakabbiran wa muftakhiran, amesema katika hali ya kuwa ni kiburi, ana rabbukumul a'la, mimi ndio mola wenu wa juu wa juu zaidi, a'la afdal, a'la mimi ndio mola wenu wa juu zaidi. Wa qala ma 'alimtu lakum min ilahin ghayr, anambia mimi sijui kama yeye ni mola mwingine asiyekuwa mimi ndio mola wenu, hakuna mola mwingine. Faqad haqa Allahu maqalat qaumihi lahu wa hum yastashiruna wa hum yastathiruna fihi al-hamiyya wal-ghayra li-alihatihi wa ma'budatihi wa qala al-mala'u min qawmi fir'aun atadharu Musa wa qawmahu liyufsidu fil-ard wa yadharaka wa alihatihi. Allah akasimulia ile makala yake kwa watu wake, wa hum yastathiruna fihi al-hamiyya, na wao wakitaka kule kuchokonoa kwa ile hamiyya, wa hum yastathiruna fi istifaq, yani kutaka kitu kuvu, yani kukitimbua kukitibua, na wanataka kutibua kwake alhamiyya, yani ile hamasa, walghaira na ghaira, lialihatihi wa maabudatihi, kwa miungu yake na vile vile anavyoabudu. Faqala akawaambia, qala almala'u min qaumi fir'aun, wakasema wale watukufu mabwana katika watu wa Firaun, wakasemaje, atadharu Musa wa qauma, wanamwambia Firaun, hivi unamwacha Musa na watu wake, liyufsidu fil ard, wafanye ufisadi duniani katika nchi, wayadharaka wa alihataka, na anakuacha wewe Musa na miungu yako. Kwa maana wao wenyewe walikuwa wanakiri kwamba nani, Firaun ana miungu asiyekuwa yeye Mungu. Faqad hakama Allahu maqalat qaumihi lahu, Allah alisimulia kauli ya watu wake kumwambia Firaun, kauli ya watu wake kumwambia nani, Firaun, wa hum yastathiruna fihi alhamiyya, na wao wakiwa wanamtibua kumpandisha ile hamiyya, yani wametumia maneno ili Firaun ainuke moja kwa moja pambane na Musa muone. Kwa hiyo yastathirun, wanamtibua kwa kumpa hamiyya, ule uhamiyya, yani kuonesha ule kuwa na utayari asabia, wal ghaira, na kumpa ghaira, yani kuwa na utayari, li alihatihi, kwa miungu yake, wa maabudatihi, na vile anavyoabudu. Faqala, wakasema Allah kasema, waqala almala'u min qaumi fir'aun, wakasema mabwana wa wakubwa viongozi katika watu wa Fir'aun, atadharu Musa, wanamwambia nani, wanamwambia Fir'aun, hivi ndio unamwacha Musa wa qaumahu na watu wake, liyufsidu fil ard, aleta ufisadi katika nchi, wayadharaka wa alihataka, na anakuacha wewe na miungu yako, baada ya kukuabudu wewe na miungu yako analeta miungu mingine isiyokuwa, anafanya ufisadi na watu wake. Ala tara akbar tahiya arafathu al-ard ma'a da'awati rububiyya yakhda'u lil-awthan wa yantahidhuha al-tizam. Hivi humuoni huyu mkubwa wa waovu tahiya aliyetupa mpaka katika ulimwengu, arafathu al-ard ambaye dunia nzima imemtambua, ma'a da'awati rububiyya pamoja na madai yake kwamba yeye ni nani, ni Mungu, si ndio? Nasema ana rabbukum pamoja na madai yake kwamba mimi ndio Mungu mkubwa zaidi, yakhdha'u lil-awthan, akawa anayenyekea masanamu, yatakhidhuha aliha, na anaifanya ni miungu. Kwa hiyo pamoja na kwamba yeye alikuwa akisema ndio Mungu mkubwa, lakini alikuwa akiabudu vingine asiyekuwa yeye mwenyewe, akiabudu vingine. Kwa hiyo hukami wote katika ulimwengu, illa almu'minina minhu, isipokuwa waumini wote pamoja na kwamba wakujiona wao hakuna dini, hakuna kadha wa kadha, mambo ya dini hayaje kando, lakini kuna vitu anaviabudu. Utamwona kiongozi anarudia sanamu, ima kanisani, ima ataenda kwenye hekalu, ataomba katika sehemu hii, pamoja na ujamadari wake wote na kutakabali kwa kikundi. Wa hadha Namrud malik al-Kildaniyin, hadha Namrud malik al-Kildaniyin alladhi ja'a rububiyya, na huyu Namrud mfalme wa Kildaniyin ambaye alidai uungu, yaamuru biihraqi Ibrahim alayhi salam, akawa anaamuru achome moto Ibrahim. Ibrahim indama hatama al-asnam, pale ambapo alipovunja masanam, akhadha bi thari hadhihi al-asnam, akiwa anachukua thari, yaani masanam, thari ni mtu kulipiza kisasi baada ya kuwa ameuliwa mtu wake. Kwa hiyo yeye akachukua thari ya masanamu yalivyouliwa, liannaha alihatuhu wa huwa ulai muluku lhindi walfurs yabuduna alawthan walmiran, kwa sababu ni miungu yake na hawa wengine wafalme wa India na kursi. Wanaabudu masanamu walniran, wanaabudu moto. Wa muluku ruman filmar kadhalika, wafalme wa Roman katika muda uliopita, wa hukamu Uropa wa Amerika filhadhir, na watawala wa Europe na Amerika na Marekani katika muda ambao tuko nao. Yaabuduna suwar wasulban, wanaabudu mapicha na mistalaba. Hakuna chingi, mtu kaliweka mstalaba lake chumbani na liyaku kumbizama mtu msomi kasoma muda wa kucheka hana kwa pirika alizokuwa nazo usomi wa, lakini mwisho wa siku anaabudu sana, anaabudu mstaarabu, anaabudu picha tulimewekwa la Maria, analiabudu. Wa kam min hukam almuslimin fi al-mawt walhaq man kutina bil amwat wa shada alayhim al-qubur wa ta'allaqa biha qalbuhu hubban wa raja'an wa khawfan. Wangapi wangapi katika utawala wa Kiislamu katika muda uliopita na muda uliopo waliopitiniwa na wafu, wakawa nenda kuomba katika makaburi, watu washafariki, tena wengine watawala wanaongozwa na masufi. Sufi anamchukua kiongozi anampeleka mpaka maeneo ya Mwera, huko ndani huko kuna makaburi, sio ya sharifu nani, sio kama kweli sharifu huyu, alafu anaambiwa hapo omba utakalo, ataomba abakie katika madaraka, ataomba waovu wasifike sehemu hiyo, baada kuomba Allah azza wa jalla. Ana uwezo wa kwenda Maka, ana uwezo wa kwenda Madina, ana uwezo wa kwenda sehemu za kheri katika misikiti hii, akaenda akafanya ibada, akaomba, akaenda kuomba katika sehemu ya yani watu kuwa shakufa hawana hadhi wala nafasi mbele ya Allah au wanadhaniwa tu kwamba walikuwa ni watu wetu, shada alaihim alqubur, na yakawa yana nguvu juu yao makaburi, wataallaka biha qalbuhu, na ukafungamana kwayo moyo wake, hubban wa rajaan wa khawfan, akiwa na mapenzi na kutaraji na hofu. Wartakabu ma khashiyahu rasulullah, na akayatuma na kuyavaa yale yaliyoyachelea mtume wa Allah, ala hadhihi lumma, juu ya umma huu, wahadharu minhu, na yale ambayo mtume aliyotahadharisha. Wa min huna yattadhihu laka jiddiyan manhaju lambiya wa ahqiyatuhu, na kutokea hapa sasa itakuwa wazi kwa kweli moja kwa moja jidia, katika hali ya ule uwazi kabisa kiukweli itakuwa wazi kwa kweli jidia katika ile ukweli, manhaji al-anbiya, itakuwa wazi kwa kweli manhaji ya manabii, wa ahqiyatuhu, na ule uhakika wake kwamba hii ndiyo manhaji inayostahili katika ulimwengu kuwa na nafasi. Wa yatabiku laka ahamiyat mawaqif ar-rasul al-hasima min al-awthan, na itakuwa wazi kwako wewe ule umuhimu wa zile mawakifu za mtume zilizokuja kuvunja masanamu walqubur na makaburi. Kama yatabiku laka hikmatu Ibrahim wa umki fikrihi wa bu'di nadarihi, kama inakuwa wazi kwako wewe ile hikma ya Ibrahim na umbali wa fikra yake wa bu'di nadarihi, na umbali wa mtazamo wake, umki fikri, fikra yake kwa imeenda ndani sana, wa bu'di nadarihi, na umbali wa mtazamo wake, حينما أطلقها صيحة مدوية تجلجل في الآفاق والأجيال, فليامباب البياتها البياتوبيها صيحة وكليل مدوية ويمتوى صوت كان تجلجل في الآفاق وكاوى ونجانا صوته كتك آن تجلجل بمعنى إكاوى تصوت ونتوى sauti yake katika anga wal ajyal, na pia katika vizazi vinavyokuja. Wajnubni wa baniya an na'budu al islam, watu wanashangaa Nabii Ibrahim Khalilur Rahman kipenzi mwandani wa Allah anaomba dua Allah amuepushe kuabudu masanamu. Naam, kwa sababu wengi katika Uislamu wapo katika jambo hili, japo wao wanaona waabudu masanamu, lakini yale wanayofanya ni yale yale katika ibada kwa kuabudu masanamu. Anasema wabudi nadharihi hinama atlakaha sayhatan mudawiya, pale ambapo alikuwa yatupia hayo masanamu ukelele ambao ni mkali mno, tujaljilu fil afaq, ukawa unatoa sauti yake katika anga, wal ajyar, na katika vizazi, jail generation, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ewe Allah niepushe mimi na vizazi vyangu kuabudia masanamu. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, ewe Mola wangu hakika hayo yamepoteza wengi katika watu. Faman tabi'ani, yoyote atakayenifuata, fa innahu minni, huyo ni katika mimi. Waman asani, na atakayeniasi, fa innaka ghafurur rahim, hakika Allah wewe ni mwenye kusamehe tena mwenye huruma. Fatara Ibrahima wa huwa ala ghayati min alhaqi wassawab, huyo unamuona Ibrahim, na yeye Ibrahim ni yeye ala ghayati min alhaqi, yupo katika ukomo wa haki wa sawab na kusii, sio kiumbe ambaye atakayekuwa amekosea. Allah ni mhifadhi na makosa, ni mitume wa huwa ala ghayati min alhaqi, yupo katika ukomo wa mwisho wa haki, alikusimamia ni haki wa sawab na kusii. Yash'aru ila Allah min makhatir alasnam, anajielekeza kwa Allah kuepukana na zile hatari za masanamu. Wala yash'aru ilayhi min makhatir alhukam, wala jielekeze kwa Allah kutokana na nini? Kutokana na hatari za nani? Za watawala. Ala jasamat fasadihim wa khatrihim, juu ya ukubwa wa khatari zao au ufisadi wao na khatari zao. Hakuomba ya Rabbi niepushe na fulani Namrud au wengineo, bali anaomba kwa Allah aepushwe na kuabudu masanamu, anaomba kwa Allah aepushwe na ushirikina. Hii ndio ambayo ilikuwa kubwa kwa manabii wa Allah, sio watawala, sio watawala ambao watu wanawashughulisha. Kilichokuwepo kwa watu wengi na wao ni ushaku mkurasi, ni watu ambao wenye kutaka madaraka kama wao, lakini wanaona sura kupitia ni katika sura hii. Naam, qala nasih wa ba'da hadha al-'ahd al-wadih li da'awat al-anbiya khususan man nussa 'alayhi fi hadha al-'ahd وبالأخص إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. أنا سيما نبالا يا العرض الواضح حقوق ذيريشا موقوكواز لدعوات الأنبياء توكا موزو الكتاب تم ذيريشا قدك هل يواز ذي دعوة ولنغانيز يوم نبي خصوصا من نص عليهم حسا حسا ولأنباء ولتاج وانسا موجا فموجا في هذا العرض katika hukuku dhihirisho, huu dhihirisho tuliofanya. Wa bil akhas Ibrahim wa Muhammad, na kwa kuhusishwa na bi Ibrahim na Muhammad alayhi wasallam, ndio ambao tumetaja sana kwenye kitabu. Falana an natasaal, bas sisi tunayo fursa kujiuliza, limadha nara da'awat al anbiya tarakaza ala al asnam, kwa nini sisi tunaziona da'wa za manabii zimetilia mkazo masanam. Wa majara majraha, na yale ambayo yanapita katika mpito wake. Fima nara ad-da'wat al-ana, katika hali ambayo tunaziona da'wa leo, turamkizu ala al-hukam, zimetilia mkazo juu ya watawala, watatalaha qadaya al-hukm al-far'iyya, na ikiwa zinajishughulisha zaidi au zinajikita zaidi na zile hukumu qadhia za hukumu za al-far'iyya, mambo yale ya matawi matawi, القضايا العقيدة الجذرية الأساسية وكآتا إلى قضية كإتكاد يمو يمسي الجذرية إلى يعني ولمسيسي كبسر الجيلان الأساسية يمو يمسي ما فأي الفريقين أقوى منهجا وأهدى سبيلا فسيري بكتك ما قلنا يا موي أمو منهج يكي مثل مزيد نعمل لمنبوك كتك نجيب تساءل لماذا نرى دعوات الأنبياء تركز على الأصنام. أنا سمع كنا يقول سسيسيا كبيريسا قنين كنا زيون دعوة زمن نبي وتوقيت فيها تركز على الأصنام زنتلية مكاز في نوبة مسنا وما جرى مجرى هي كبيرة تسلبتوان نوبة وشركين التوقيت. فيما نرى الدعوات الآن فالتالي أنه تسلي في الزيونة دعوة زويد ووات تركز على الحكم قوة التي يمتاز بها وتوافق wana harakati hakuna zaidi ya kumzungumza tawala, maovu yake, historia yake, mambo aliyofanya. Da'wa nyingi ziko katika sura hizo. Al-harakiyun da'wa zao ni hizo, hawasimami katika mihadhara yao kukataza shirki wala kukataza mambo ya bid'a na mambo ya haram au kubwa tawala ya serikali. Hapo hapo yani hawarakis katika masala ya tauhid. Anasema watatalaha bilqadaya lhukmi alfaraiya, na zikawa zimejishughulisha katika hali ya dhambi kupoteza nguvu yao kwa zile kadhia za hukmu za faraiya, yani matawi tu. Alqadaya alaqida aljadriya aljadriya, kuacha zile itikadi ambazo zimekita alasasia za msingi aljadriya judu, yani kama vitu kuingia ndani zaidi. فأي الفريقين أقوى منهجا وأهدى سبيلا؟ لذلك كما قلنا يا نويس أمبال منهجيات المسلم في مساوزي نأمبال المنهجية. والجواب إن هذا سؤال صعب جدا حقيقة صالحين من المسالة. نستغفر الله منه ألجأنا إليه هؤلاء الدعاة حقيقة صالحين من المسالة. فنقول الله سماء يلك لمنشى دعوة يا نبينا دعوة يا هذا هي مبارك. نستغفر الله منه نقول الله مسامحه قال الجانا اليه هؤلاء الدعاه ومجوهيزا كتك كليوليزا يسال هوا الانجليز الذين نشأوا في هذه العصور المظلمه اباه وليقوليا وقوه كتكليزا اباه زنيجيزا التي اشتدت فيها غربه الاسلام زم اباه ومن كونا شدة يعني كوكو يعني اشتدت فيها غربة الإسلام زم أبازو مكوا ننغوف ولو جيل ما الإسلام وين تتوقع هوليو الإسلام فمكوا اشتد غربة الإسلام وتجارت فيها الأهواء بأصحابها ما يكويندش يا دنياك يا لما تمنين وقواتواك كما يتجار الكلب بصاحبه كما يا لما تمنينش في شاء جنب وقواتواك كما يتجارى الكلب بفتح اللام الكلب الكلب نداء يدخل في الاسم كل من الكل من الكلب يعني سما نجينا ولا يجينا كل كتشا أمبا كتكلم راضيا كيو راضيا يتجارى فاتم وقد أخذنا نمبا وين يجينا كميسا كتكمين كيو هيا ما تمني أمبايا ونوفيليكيش هاو واتو بيدع واتو kwenye kufata matamani kama vile yatajara alkalabu bisahibi, yanapokuwa yale maradhi ya mbwa yanapopita na kuingia zaidi kwa mtu wake, kama qala rasulullah, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallam, wa illa fa fil haqiqa la tajuzu almuqarana baina alfariqain wala baina almanhajain, lakini kiuhalisia kihakika haifai kulinganishwa baina mapotea mawili ya mtume na walinganizi hawa بين منهج سبيل. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ أنا سمعت قول كم بوطاندا ونقوى حشمياتي حدياتي بانغي نقوى حدياتي فتقسيم كم بوطاندا ونكات زيدي كلكوين كلكو العصا ولكن يعني وبانغو كوفانيشالين نمقواجي وكوبيجيا. Sasa tofauti ni kubwa, huu umeekwa sasa ule ukali na ile sehemu mchongo ya kukata, alafu yani asa kazi yake ni kupiga. Sasa kitu chenye hadhi ukikilinganisha na kitu cha kawaida, pia kile kitu chenye hadhi na kipromoshia nafasi yake, ndio maana yake. Yani mfano kwa dalili kubwa duniani, alafu tafanisha na mtu maskini. Sasa jamaa bana ishaki kama mtu fulani ba mtu fulani hana kitu chapati na mshinda sozote kula bubu, alafu anafanisha na mtu ambaye mechati ya kujua, yani unamporomshesha na alam tara anna sayfa yanqus qadruhu idha qila inna sayfa amma min al'asr, hivyo kuona kwamba upanga unapungua hadhi yake nafasi yake kiutatu, watakusema kwamba upanga unakata zaidi au unapita zaidi kuliko upanga. Yani kufananisha manabii na hawa maduati wale ambao wanakulingania katika sababu ni kama kwa kuheshima manabii hao, bali ni amru kwa kadhalika ni marafi, bali jambo liko zaidi ya hapo kwa daraja na hatua nyingi sana. Hii ndiyo sababu ya mwanzo ambayo amehitaji Shekhe hafidhahullahu taala alipokuwa akisema إن بدء جميع الأنبياء بإصلاح الجانب العقدي ومحاربة الشرك ومظاهره ومقتضى الحكمة والعقل وذلك للأمور الآتية سبب يمنز به أما مفسدة وباتكان سياسة في جميع يوتوم حيانا وزيكا ولا هنقوف كلكم مفسدة مموجة لإتكاد التوحيد تقريبوا من حسكان قد تجمي الإسلام يقول فيها قد يا منفيل بسبب ni kupelekea utume. Kwa nini wakaanza kulingania tauhid na hiyo muhimu katika sehemu hiyo kuliko katika pande nyingine zozote za maisha ya mwanadamu? Nasalullahu salamata na afya, wallahu alam. Subhanakallahumma wabihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wallahu alam.